दूरियां पर भी कम न हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमां को जमीं ये जरूरी नहीं जा मिले जा मिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले रंग थे नूर था जब करीब तू अधूरी।